दुह धातु का लुंग लका दुहदान लुंग परस्मै पद पक्ष पूरा हो गया था। अधुक्षत अधुक्षदाम अधुक्षन अधुक्ष अधुक्षदम अधुक्षत अधुक्षम अधुक्षा व अधुक्षा आत्म पद का चलाना है। दुहदान लुंग लुंग लंग लिंग छोड़ दा आता अट्टागम हो गया। अधुहदान लुंग प्रथम पुरुष के जन उत्साह में श्री लुंगी श्री हो गया। अधुह श्री दंत स्ने सिच प्राप्त है उसे बात करके स्नेह सिच प्राप्त था उसे बाद यहां पर सूत्र लगाया शले को बता देने टहा शले को बता देने टहा क्षा हो गया। अधुह क्षदंत है उसे ककार की प्रत्यय लाओ ककार की संज्ञा कर दो लोप हो गया सब बचेगा। अब उसको लेकिन हम लोप ही कर देंगे यहां बचाएंगे नहीं आत्म पद में हलादियों में हलादी के दंत आदियों में सूत्र विशेष आ रहा है ध्वम वही इतने जगहों के लिए सूत्र लुग्वा दुह दिह लिह्वा मात्रे पदे दंत्ये लुक् प्रथमा के एक वचन वा अव्ये दुह दिह लिह गुहाम षष्ठी का बहुवचन आत्मने पदे सप्तमी का एक वचन दंत्ये सप्तमी का एक वचन एशं सस्य लुग्वा स्यात् दंत्ये तंगी एशाम जो चार धातु है दू धातु दिह धातु लिह धातु और गुह धातु दो प्रपूर्ण जो पढ़ रहे हैं आप यही होगा दिह उपले पे अगले आ रहा है और लिह आस्वाद ने गुह गु धातु गुड़ निगुणार्थ में गुह संवरण ऐसे लिखा है गुह संवरण ये चार धातु है। इन चार धातुओं का पर में आया हुआ जो सस्य एशां सस्य लुक वास्या इनसे परमे जो क्ष है उसका लुक हो जाता है विकल्प से कब दंत्ये तंगी जो तंग मैंने आत्र प्रसंजक प्रत्ययों में से दंत्यादि है दंत्यादि मैंने दंत्य कौन वर्ण है ऋतु लसा नाम दंता अर्थात लकारादि लकारादि वर्ग आदि और सकार आदि जो प्रत्यय है उनको क्या कहा जाता है दंत्य ऋतुलसा नाम दंता और वकार को भी लिया वकार से दंतोष्ठम उसको भी दंत में ले लिया अतएव कहां कहां प्राप्त होता है यहां पर भी थास ध्वम वही ये चार आपके नौ में से दंत आदि हैं। ये त आता हो जाएगा झ झक झोंता लग जाएगा यहां भी आ था हमें इड ई है वो भी अजादी मही है मादी ओष्ठादी है तो दंत्यादि ये चार जगह में इन चारों जगहों में ये जो क्ष है ये विकल्प से लुक हो गया चला ये अधुह त रह गया अधुह त है ना तो लुगवा ये सूत्र लग गया क्ष चला गया अधुह दंत अब लगाइए ओढ़ा प्राप्त है इसे बाल कर दादर धातु गहा अधुघ दंत यशस्तर दोधा अधुघ दंध जलाम जश जशी अधुघ अधुघ ध तो सारधा तो गए किंतु अपित होने के कारण से गिप्त हो गया अच्छा लोगों को नहीं होगा अदुग्ध अदुग्ध और जब क्ष बचता है तो प्रक्रिया बदलेगी थोड़ी जब लुक नहीं हुआ स रहेगा तो रहेगा यहां तक तो वही आया अधुग जलाम से शशि नहीं लगेगा इतना ही है दादर रतर्गा अधुग सात जसत और दोधा अधुग नहीं दो दिए सूत्र में नहीं है अधुग स त अब इस दिशा में क्या होगा स को आदेश प्रत्यय हो स क खरीच अधुग इसमें इससे पहले ये बोल लगाना पड़ेगा ना आपको साधी प्रत्यय की अवस्था में ही एक आचो बसो बजन तत्व एक आचो बसन तत्व आज प्रत्यय लगाओगे तो अधुप शंत अब दादर धातु गह दादर धातु घ धुग धन धन तो सबसे पहले लगा लो तो चाहे दादर तो पहले लगाइए चाहे आदेश प्रत्यय मर्जी अपनी आगे पीछे लगा करके अधुग ध को खरीच से क शब्द से हो जाएगा अधु शाता अधुक शाता अधुक शाता अधुग्ध अधुक्षता अधुग्ध अधुक्षता आताम पक्ष में अजादी आ गया लुक विकल्प नहीं होगा इसीलिए दंत त्याग नहीं है लुक वाय सूत्र को छोड़कर बाकी प्रक्रिया चलेगी देखिए है ना अधु साधन आता स का कार्य संयोग चला जाएगा स बच जाता है अधु स अकार सही आताम इस स्थिति में सूत्र लग रहा है सस्याची सस्याची सस्या षष्ठी अची सप्तमी दोनों एक वचन आते हैं सस्य षष्ठी एक वचन अची सप्तमी का एक वचन अजादो तंगी सस्य लोप स्यात् अजादो तंगी अजादी तंग पड़ते हुए सा का लोप हो जाता है सा का लोप होने का मतलब अलौंत्यस्य लग जाएगा अलौंत्यस्य अलौंत्य से लगकर क्या हुआ सा में जो अ था वो मात्र लोप हो गया यही लुक और लोप में अंतर है लुक कहने से प्रत्येक का ही पूरा लोप का नाम लुकुष्णु लुक प्रत्यय लुक्ष्णु लुप यानी यहां पर ऐसा नहीं है अभी लोप कह दिया तो अलंत की प्रवृत्ति होगी और अलंत से क्या करेगा स दो में से अंत कौन है अ का लोप कर दिया स हो गया अधु स आता बाकी सारी प्रक्रिया पूर्ववत करना क्या सारी प्रत्यय मिल गया इसलिए क्या लगे यहां एक आचो बचंत इसे जिसन पहले बनाओ इसको हा को घाव करो कैसे दादर धातु अधुख स आताम तो एक आचो वशो भस जिसन दो हो द को ध अस को आदेश प्रत्यय हो खरी च घ को क्या हो गया क श संयोग शहल है ना अ धू शाताम अधुक्षाताम अधुग्ध अधुक्षता अधुक्षाताम अधुक्षता में विचारणी विषय है थोड़ा सस्याची लोग के बारे में विचार करना पड़ेगा कि झोंता आदेशन के बाधिक सस्याचे लग सकता है जब रहता है आजादी है क्या झ तब सस्याचे तो लोप नहीं कर पाएगा तो अंत आदेश होने पर ही आजादी प्रत्यय पर रहते हुए लोपात्मक कार्य प्राप्त होता है स के आकार के लोप होने से पहले अंत आदेश मानना ही पड़ेगा इसीलिए स के अकलोप करने से पहले ही अंतरिक्ष प्रक्रिया तो स्वीकार करनी पड़ेगी जा आया स हुआ अदंत है कि प्रश्न उठ रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूं विशेष यहां कि स का अलोप होने के बाद में स हल हो जाता है। हल होने के बाद विचार हो सकता है आत्मपदेशन आता है। आत्मपदेशन से क्या बोलता है, हलंत अनथा, जब अत ना हो तो उससे पर में झक क्या होता है, अत्तादेश होता है। लोप होने के बाद में आत्मविशारद की प्राप्ति है, लोप होने से पहले झोंतर की प्राप्ति है, तो करूं क्या। लेकिन झोंतर ही पहले आएगा कि लोप हुए बिना हनन तो मिलेगा नहीं। लोप होने के बाद फिर आत्मविशारद लगाओ, ये कहेंगे तो ठीक है आप झोंतर कर दीजिए, आजादी हो गया, आजादी होने के बाद में वो अकार का लोप कर दो। अकार का लोप करने के बाद भी सपा सप्ताह सातवां अध्याय का है, सात तीन का है वो, अतएव सिद्ध है वो लोप। सिद्ध होने के नाते फिर जोन तक हो जो अंतादेश हुआ था उसको आप क्या करना, आत्मचर से अत कर देना। अंत को ज को अंत हुआ, अंत को अत कर देना होगा। क्यों, क्योंकि दो बात है इसमें, एक तो सन्निपात परिभाषा रोक देता है। सन्निपात परिभाषा छह जगहों में स्वीकृत है कि जो अंत हुआ इसलिए लोप हुआ, और वह लोप होने के बाद जो हलंत हो गया है वह क्या अपने निमित्त को नष्ट कर देगा। स्वनिमित्त विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा न प्रवर्ते विदयः। सन्निपात परिभाषा कहती है अपने निमित्त के विनाश को देखते हुए वह विधि प्रवृत्त नहीं किया जाता। जिस अंत के कारण से अकार का लोप हुआ वह लोप उस अंत को नष्ट कर देगा और अत्तादेश करा देगा क्या, गेरिया वगैरह है यह आदेश हुआ, यहां यूसुफ हुई अदंत आदेश हुआ था और भैया ने क्या कर दिया अंत में, अदंत को नष्ट कर दिया, दीर्घ कर दिया। रामाय छह स्थान छोड़ करके सन्निपात परिभाषा नहीं मानेगी, ये सर्वत्र लागू नहीं होता, इसलिए वो छह जगह छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह नियम लगाना पड़ता है जहां निमित्त नाश हो रहा है देख करके तुरंत। यदि नहीं लगाना है तो फिर बताना पड़ेगा क्या प्रमाण है, सन्निपात परिभाषा को न लगाने के क्या प्रमाण है। ये सर्वेशाम है, सर्वेशाम वहां भी क्या हुआ, अजंत सर्वनाम से परे शुट हुआ, अदंत सर्वनाम से परे शुट हुआ, वो शुट ने क्या कर दिया, वो अदंत को नष्ट कर दिया, हेतु कर दिया। सूत्र हलि सर्वेशाम प्रमाण है, ये में कष्टाय क्रमणे प्रमाण है, और तृतीय बहुत सारे सूत्र जा भिज को ऐसा करके वैसे हेतु को निषेध कर देते। तो जब प्राणी ने सूत्र में ही प्रयोग करके दिखा दिया जहां हमें सन्निपात परिभाषा लगाना नहीं है, सूत्र में उन्होंने दिखा दिया छह जगह है, छह सूत्रों के अंदर मान्यता दी जाए, इन छह जगहों में आपको सन्निपात परिभाषा को लागू नहीं करना, वो सन्नेत्र में करना ही पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, सन्निपात पर मुख्य जवाब है अंत हुआ अकार लोप हुई उसके बाद अत की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे पहले अत की प्रवृत्ति प्राप्ति नहीं होता, अंत आदेश की बिना अत की प्राप्ति, क्योंकि जब तक अंतादेश नहीं करेंगे तब तक आजादी मिलेगा ना, आजादी मिले बिना लोप नहीं होगा, लोप बिना वो हलंत नहीं होगा, और हलंत हुए बिना अत की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतएव अंत प्रधान है, वही प्रवृत्त प्रभु पहला होगा, तो पहला हो गया प्रवृत्त, प्रवृत्त होने के बाद में लोप होने के बाद में आत्मनिशर्त प्रवृत्ति संवेद प्रवास रोक नहीं, अतएव यह अंतादेश ही रह जाता है और अकार का लोप अधुक्षंतो। अधुक्षंता अधुग्धाः फांस में क्या होगा, अधुग्धाः सकलुक एक पक्ष में और अधुक्षताः लुक अभाव है, अधुक्षाथाम अधुग्धम अधुक्षध्वम, जिसे हमने बनाया था ना वित्त में जब लुक हो गया था, लुक में क्या था अधूता था अधुग्ध, वो प्रक्रिया लगनी पड़ती है, त थास धम वही चार जगह, चार जगह उसको बोलना नहीं है, तो अधुग्धम अधुक्षध्वम अधुक्षी और अधु वही लुक पक्ष है और अधुक्षा वही लुक अभाव है, अधुक्षा वही कि स अदंत है ना, इसलिए अतो दीर्घो यही अधुक्षावही अधुक्षावही। इसे पूरा लुंग लकार रूप क्या बना, अधुग्ध अधुक्षत अधुक्षाता अधुक्षंत अधुग्धा अधुक्षथा अधुक्षाता अधुग्धम अधुक्षद्धम अधुक्षी अधुवही अधुक्षावही अधुवही अधुक्षामही। और ड्रिंग आया, ड्रिंग ड्रिंग में क्या होगा, परस्वे पद आत्रे पद दोनों में शेर है ना, अधुह दूध हाथ से ड्रिंग लगा, ड्रिंग को तो हुआ प्रथम पुरुष कुछ नक्षा में टिप टिप हुआ पहले परस्वे पद टिप टिप का ती बचाई तो शीलोत्ता हल बच गया और लुंग छोड़ा से अट्टा गया अधु तो सब प्राप्त भाग्य सतासी ड्रिंग लुटो श्या हुआ अधु श्या अधु श्या साध्य प्रत्यय है इसलिए लगाते जाइए पहले से दादर धातो घ अधुग श्या एकाच वश भस यशंत स्वाह द को ध अधुग श्या आदेश प्रत्यय अधुग श्या खरी च घ को क अधुक संयोग अधुक लघुपद गुण भी होगा कि श्या को कितनी है, श्या को कोई कितवित नहीं करता ना, लिंग और से चवर कित किया था इसलिए वहां नहीं होता था, या लघुपद गुण होगा अधोक्षत अधोक्षताम अधोक्षन अधोक्ष अधोक्षतम अधोक्षत अधोक्ष्यम अधोक्ष्याव अधोक्ष्या आत्रपद सीधा है अधोक्षत बस इतना ही प्रत्यय में अंतर है, प्रत्येक कार्य करते जाना बाकी प्रकृति में उतनी कार्य होगा अधोक्ष्य या तो वैसे ही रहेगा ना, फिर वहां क्या आएगा त अधोक्षत आता आ गया आतोंगी तो ही आदेश कर लो आदोगुण अधोक्षेताम अधोक्षंत अधोक्षता अधोक्षेताम अधोक्षद्भम अधोक्षे अधोक्ष्यावही अधोक्ष्यावही। आप इस धातु के सभी लकारों का रूप चला लेती है दो धातु परस्वे पद में पहले चला लेना या एक एक लकार की दोनों एक एक करके करेंगे पूरे परस्वे पद के दसों लकार चला लीजिए। दोग्धी दुग्धा ध्वंती धोक्षी दुग्धा दुग्धा दोहमी दुहवा दुहमा दुदोह दुदुह तो दुदुह दुदोहिधा दुदुह तो दुदुह दुदोह दुदुहिव दुदुहिम दोग्धा दोग्धारो दोग्धार दोग्धासी दोग्धास्था दोग्धास्था दोग्धास्मी दोग्धास्व दोग्धास्म धोक्षति धोक्षत धोक्षन्ति धोक्षसी धोक्षत धोक्षत धोक्षामि धोक्षाव धोक्षाम दोग्धु दुग्धा दुग्धां दुहंतु दुग्धी दुग्धा दुग्धं दुग्ध दोहानि दोहाव दोहाम अधोक अधोग अदुग्धाम अदुहन अधोक अधोग अदुग्धम अदुग्ध अदोहम अदुह्व अदुह्म दुह्या दुह्यादाम दुह्युः दुह्याः दुह्यादम दुह्यात दुह्याम दुह्याव दुह्याम दुह्या दुह्यास्ताम दुह्यासुः दुह्याः दुह्यास्तम दुह्यास्त दुह्यासं दुह्यास्व दुह्यास्म अधुक्षत अधुक्षताम अधुक्षन अधुक्षः अधुक्षतम अधुक्षत अधुक्षम अधुक्षाम अधुक्षाम अधोक्षत अधोक्षताम अधोक्षन अधोक्षः अधोक्षतम अधोक्षत अधोक्षम अधोक्षाव अधोक्षाम। आत्रपद का रूप चलेंगे अब दुग्धे दुहाते दुहते दुक्षे दुहाते दुग्धे दुहे दुहवहे दुहमहे दुदुहे दुहाते दुहिरे दुदुहिषे दुहाते दुदुहिद्वे दुदुहिद्वे दुदुहे दुदुहि वहे दुदुहि महे दोग्धा दोग्धारो दोग्धारः दोग्धासे दोग्धासाधे दोग्धाद्वे दोग्धाहे दोग्धास्वे दोग्धास्महे धोक्षते धोक्षेते धोक्षन्दे धोक्षसे धोक्षेते धोक्षद्वे धोक्षे धोक्षावे धोक्षामहे दुग्धां दुहाताम दुहताम दुक्षा दुहाताम दुग्धं दोहै दोहावहे दोहामहे ध दुहाताम अदुहत दुग्धा अदुहाताम अदुग्धं अदुही अदुहुवहि अदुहुमहि दुहित दुहियादाम दुहिरन दुहिथाह दुहियाथाम दुहिध्वम अधोक्षये दिहदादो उपचय अर्थ उपचय मैंने कोटिंग कोटिंग एक कोट और चढ़ा दिया जैसे चूना का पेंटिंग कर दिया कोई रंग का पेंटिंग कर दिया अब आदमी क्रीमोंग से पोत लेता है ना क्रीमोंग का पेंटिंग क्या बोलते हो बोरो प्लस लगा लेते एक लेयर और बना दिया ना चमड़े के ऊपर एक लेयर बना दिया ये जो अधिकतर उपयोग होता था गोबर लीपने के लिए चले जान गोबर लिपते थे मिट्टी लीपने के लिए था लीपना अर्थ में मुख्य प्रयोग है इसका लेकिन उपसर्ग के योग में अलग अलग अर्थ हो जाता है संसर्ग जोड़ दो क्या होगा संदेह ये दीर्घ धातु है वो ये दीर्घ धातु से घई करोगे दीर्घ न लघुपद गुण देह ये भी क्या आत्मा के ऊपर एक लेप है ये शरीर क्या है आत्मा के ऊपर एक लेप है कोटिंग है इसे इसका नाम देह शरीर का नाम रखा ना देह इसी धातु से और सम जोड़ो संदेह संदेह संशय हो उपसर्ग की वजह से अर्थ बदल जाता है रूढ़ अर्थ भी इसका अलग हो जाता है एंड मुख्य अर्थ इसका क्या है जो यौगिक अर्थ लीपना लिपाना लिपना लिपाना देहोपचय अब बढ़ेगा ही और जब लीप दिए तो क्या हो गया मोटा हो गया ना एक लेयर तो बढ़ गया एक दो मिलीमीटर तो बढ़ गया मोटा हो गया एक दो मिलीमीटर अब बढ़ाना अर्थ तो वैसे ठीक है लीपना अर्थ ठीक है और उसी के ऊपर लेकर तो कहा है वो बढ़ना वृद्धि के बाद क्या उपचय मैंने थोड़ा मोटा हो गया ऐसा अर्थ भी है ना इसलिए मोटा अर्थ और वृद्धि वास्तव में मुख्य रूप में इसका जो प्रयोग हुआ है लीपने अर्थ उपदेक भी ये कोई जरूरी है क्या आप मोटा हो गया बढ़ गया शरीर मोटा हो जाता है फूल जाता है बीमारी से फूल सकता है क्योंकि अच्छा थोड़ी लेकिन अच्छाई के लिए प्रयोग कोई जरूरी नहीं है वृद्धि तो किसी भी चीज की वृद्धि धन वृद्धि क्रोध वृद्धि ब्लड प्रेशर की वृद्धि हो रही है डायबिटीज की वृद्धि हो रही है वृद्धि तो किसी भी चीज की हो सकती है बढ़ रहा है आजकल क्या है पाप कर्म बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे पाप कर्म की वृद्धि अधर्म की वृद्धि ये तो होता ही है तो वृद्धि किसी भी चीज का बढ़ने के लिए प्रयोग हो सकता है इसमें कोई सूत्र लगना नहीं सब पूर्व में जैसा हो वही सब कार्य जो दुह में हुआ है वह दुह में ऊ था या ई है इतने अंतर वो दकारादि हकारांत था ये भी दकारादि हकारांत है प्रक्रिया इसलिए दादर धातु घ लगना है काजो दो लग देना है जो जो सूत्र यहां लगाया आपने सब लगना है बस इतना जहां जहां गुण किया आपने वहां ओ के जगह पर ये बोलना है और जहां जो ऊ उच्चारण गुणा भाव में वहां वह ई उच्चारण जैसा दुग्ध बोला अदिग्ध बोलेंगे दोग्धि बोल रहे थे वहां या देवधि बोलूंगा है ना कि गुण ऊ को गुण करूंगा तो क्या होगा ओ ई को गुण करूंगा तो ए यहाँ उपधा में क्या है ऊ हट गया ई आ गया दुहता पहले दिख है अब इस इतने अंतर ध्यान रखना है बाकी सारा रूप में कोई अंतर नहीं सारी प्रक्रिया वही का वही चलेगी कि उपधा का भेद होने से गुण पक्ष में एकार उच्चारण होगा गुणाभाव पक्ष में ई का उच्चारण होगा जिन जिन रूपों में गुणाभाव होता है वहां ई उच्चारण मैंने जहां जब ऊ उच्चारण किए थे उन जगहों में ई उच्चारण करना जहां ओकार उच्चारण किए थे वहां एकार उच्चारण करना इतना ध्यान रखते हुए इसका रूप चलाना है और कोई अहंकार ही नहीं है सब खुद गिनाया था ना शलय कुपिदा देवी शलन था ना ये कुपिदा में भी है ई उपदा का मतलब ई कुपिदा हो ही गया वो सूत्र लगी गया लिया, देखो दिया है ना वहां पे, इसे क्षा का लुक भी विकल्प होगा, सस्याची भी लगेगी, क्षा हो गया तो सार लग गया ना, यही तो विशेष सूत्र थे। और इक्ष विपाद अलग परो वो भी लगेगा, इक्ष विपाद अलग परो झलादी लिंग से चौकित तंगी ये भी लगेगा, लिंग से चा वाकर प्रदेश वो भी सूत्र लगेगा, क्योंकि ये है इको उससे फल हो गया हकार, उससे पर में झलादी लिंग से जब आता है उनको कित कर देगा, इसे सारे सूत्र लगना है जितने भी लगे हैं। और अन्य जो सामान्य सूत्र मालगा तो वो भी सब का सब लगेगा, एक भी सूत्र को आप त्यागेंगे नहीं उनमें से, और एक सूत्र नया जोड़ना नहीं। देखती दिग्ध दिहंती धेक्षी बनेगा, धेक्षी दिग्ध दिग्ध देहमी दिहवा दिहमा दिदी हे दिदिहाते दिदिहिरे दिदिहिषे दिदिहाते दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहि वे दिदिहि महे देखदा देखधारो देखधारा देखधासी देखधास्त देखधास्त देखधास्मि देखधास्व देखधास्म धेक्षत धेक्ष धेक्षन्ति धेक्षसि धेक्षत धेक्षत धेक्षामि धेक्षाव धेक्षामः देखधू दिग्धा दिग्धाम दिहन्तु दिग्धि दिग्धा दिग्धम दिग्ध देहानि देहाव देहाव अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहन अधेक अधेक अधिग्धम अधिग्ध अधेहम अधिहव अधिहम दिह्यात दिह्यादाम दिह्यु दिह्याह दिह्यादम दिह्यात दिह्याम दिह्याव दिह्याम दिह्या दिह्यास्ताम दिह्यासु दिह्याह दिह्यास्तम दिह्यास्त दिह्यासम दिह्यास्व दिह्यास्म अधिक्षत अधिक्षत अधिक्षताम अधिक्षन अधिक्ष अधिक्षतम अधिक्षत अधिक्षम अधिक्षाव अधिक्षाम अधेक्ष अधेक्षताम अधेक्षन अधेक्ष अधेक्षतम अधेक्षत अधेक्षम अधेक्षाव अधिक्षाम। अब यहाँ चलाइए आतन पर दिग्धे दिहाते दिहते धिक्षे दिहाते धिग्धे दिहे दिह्वहे दिह्महे दिदिहे दिदिहाते दिदिहिरे दिदिहिषे दिदिहाते दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहिवहे दिदिहिमहे दिदिहिद्वे दिदिहिद्वे दिदिहे दिदिहिवहे दिदिहिमहे देखधा देखधारो देखधार देखधासे देखधासादे देखधाद्वे देखधाहे देखधास्वे देखधास्वे धेक्षते धेक्षते धेक्षन्ते धेक्षसे धेक्षते धेक्षद्वे धेक्षे धेक्षावहे धेक्षामहे धाम दिहाताम दिहताम धिक्ष्व दिहाधाम धिग्धम देहै देहावहे देहामहे अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहताम अधेक अधेक अधिग्धाम अधिहन अधिग्ध अधिहाताम अधिहत अधिग्धा अधिहाताम अधिग्धम अधिहि अधिग्धै अधिग्महि दिहिता दिहियादाम दिहिरन दिहिता दिहियादाम दिहिध्वम दिहिया दिहिवहि दिहिमहि धिक्षिष्टा धिक्षियास्ताम धिक्षिरन धिक्षिष्ठा धिक्षियास्ताम धिक्षिध्वम धिक्षीय धिक्षिवहि धिक्षिमहि अधिग्ध अधिक्षता अधिक्षाताम अधिक्षन्त अधिग्धा अधिक्षता अधिक्षाताम अधिग्धम अधिक्षध्वम अधिक्षि अधिवहि अधिक्षावहि अधिक्षामहि अधेक्षत अधेक्षेताम अधेक्षन्त अधेक्षत अधेक्षत अधेक्षेताम अधेक्षन्त अधेक्षता अधेक्षेताम अधेक्षध्वम अधेक्षे अधेक्षावहि अधेक्षामहि लिह आस्वादन लिह धातु आस्वादन अर्थ लिह आस्वादन छकना आस्वादन लिह धातु से यहाँ प्रक्रिया रखना पड़ेगा ओढ़ा लिहदान क्या है तिप लिहदान गति बचा लट लकार स्थान पर प्रथम पुरुष के जनवक्षा में तिप आयाति बचिया लिहदंती कर्तृ शब्द अधिक प्रदेश से लुक हो गया लिहदंती बच गया इसे हम हो रहा हो लिहदंती लगाने लग जाओगे जानबूझ के यहाँ तक लाया, नहीं यही लगना चाहिए वो पहले ही, पहले ही लगा देना चित्त बोल रहे हो, जानबूझ के यहाँ तक लाया हूँ कि अगला सूत्र में सुविधा हो जाएगा तप के लिए। लेड दान धी धो ढे लोभ ले धीर लेढ़ी लीढ़ा बनेगा, वहां धीर हो जाएगा लेढ़ी, ठीक है। तस में क्या होगा, प्रक्रिया सब यही है ना, लेढ़दान तस रहेगा, लेढ़दान तस हो जाएगा हो रहा, लेढ़दान धस हो जाएगा जिस तो धोदा स्वनास्त से लेढ़दान धस हो गया। आप लगाएंगे पुगंत लोप से लगेगा नहीं कि सारधातुकम अपित गुण को निषेध कर देती है सूत्र से गित्वा, तो लिट दन धस रह गया तो क्या होगा, ढोड़े लोपह लिट अली बच गया और धस पर में है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः धीर हो गया ली धः सकार को रुत्र कर देंगे लीडा लेडी लीडा लिहंती लेडी लीडा लिहंती में क्या होगा है? हाँ सड़क सी लगी सिप में थोड़ा अंतर गए, लिहंती में तो कोई कार्य नहीं ना, अंति हो जाता जौनता आजादी आ गया कोई कार्य नहीं, लिह अंति मिला देंगे लिहंती लेडी लीडा लिहंती। अब सिप में देखिए सी है प्रत्यय ही रहेगा पहला होड़ा लिट धन सी होड़ा से ध कर दो लिट धन सी हो जाएगा। अब सारी प्रत्यय से यहीं पर प्रक्रिया बदल गई, दृष्टि लगा दीजिए लेट धन सड़ो कहा सूत्र पढ़ा है आपने ध को का होगा लेख धन आदेश प्रत्यय लेख धन शी फशो फयोक्षा लेक्षी लेक्षी लीढ़ा लीढ़ा थस में पूर्व तस में जैसा हुआ तस थस थ तीनों एक जैसा लीढ़ा लीढ़ा लीढ़ा तीनों को अंतर नहीं होगा, ता को भी धा होगा धा को धा हो जाएगा, था को भी धा होगा धा को ढाओगा जस तो दो धक्ता था दोनों को धो कर देता है दोनों को ढा हो गया डोडे लोप होकर के लीढ़ लीढ़ लेहमी लेहवा लेहमा मिप वसमस में कोई कार्य लोग बदगुण कर दिया मिप में बाकी जगह नहीं हुआ लेहमी लेहवा लेहवा पलट लकार के रूप बना लेडी लीढ़ लिहंती लेछी लीढ़ा लीढ़ा लेहमी लीवा लेहुमा लेहुवा लेहुमा आत्रपद में क्या होगा जो तस थस थ में हुआ था वही होगा थास ध्वम में थास ध्वम में प्रक्रिया वही सब है सूत्र वही लगने लीढ़े लिहाते लिहते लीढ़े लिहाते लिहते लिख लिहाते लीढ़े लिहे लिहे लिहो सूत्र सब यही लगेंगे ना कोई नई प्रक्रिया नहीं लगेगा जो हमने यहां तस थस में किया तस तस थस थ में की थी वही वहां पर क्या होगा त थास ध्वम्य होगा त और ध्वम्य थास को तो से हो जाता है जो सी में प्रक्रिया किया हो ना वही से में हो जाएगा वहां यहां पर क्या बनेगा लेक्षी बनाया था है ना क्या लोग गुण होगा गुण नहीं होगा सप्तंग में अतंग में क्या सब कित हो जाए गित हो जाता है सारा धर्म इसे क्या होगा लिखे तो हो गया ना लीढ़े लिहाते लिहते लिखे लिहाते लीढ़े लिहे लिह वह लिह मह अब लिट लगा लिहदन लिट लिट को तिप तिप को नल नल को लिट तो सार्वज संज्ञान से कर्षप नहीं होगा लिहदन अ लिहदना लिह लिहदन पूर्वाभ्यास हलादिशेष ली लिहदन अ के कारण से लघु पद गुण लिलेह लिलेह लिलिहतु हो लिलिहु हो लिलेह लिलिहतु हो लिलिहु हो लिलेहित लिलिहतु लिलिह लिलेह लिलिहिव लिलिहिम क्रादि नियम से नित्य जैसे दुह में दिह में किया शरीर में भी क्रादि नियम से लिट मात्र में नित्य इट हो जाएगा और आत्र में क्या हुआ लिली हे लिह लिह ले लिह और लिहदंतास रहेगा ना वहां पर लुट में लुट को टिप टिप को डाट डाका बच गया यहाँ शब्द प्राप्त बास लुट से तास हुआ लिह तास आ लिह तास आ गुण ले तास आ होड़ा जिस तौर दोष्ठ लेड धास आ डे सब डेर लोपहा जहां यहां मिला लेड धा ढोड़े लोपहा लेढ़ा लेढ़ा लेढ़ा रहो लेढ़ा रहा लेढ़ासी लेढ़ास्त लेढ़ास्थ लेढ़ास भी लेढ़ास लेढ़ास लेढ़ा लेढ़ा रो लेढ़ा रहा लेढ़ा से लेढ़ा सा लेढ़ा द्वे लेड़ा हे लेड़ास्म लेड़ास्म है लिख कर लिट लिट का टिप टिप का प्रत्यय शब्द प्राप्त हुआ प्राप्त शब्द भाग्य सदा से लिड़ो सिया हुआ लिह स्य ती लिह स्य ती लिह के हकार लिह को लगभग गुण लेह स्य ती हकार को होड़ा लेह स्य ती सारी प्रतिपर में से सड़ो का सी धाको का हो गया लेक स्य ती दंत सकार मूर्धि सकार आज प्रत्यय हो लेक्ष्यति कशो से हो छ लेक्ष्यति लेक्ष्यति लेक्षत लेक्ष्यन्ति लेक्षसि लेक्षत लेक्षत लेक्ष्यामि लेक्ष्याव लेक्ष्याव लेक्षते लेक्षेति लेक्षन्ते लेक्षसे लेक्षेति लेक्षद्वे लेक्षे लेक्ष्याव लेक्ष्यामहे आप लोट लका लोट लकार से लट में बना कर एरू लगाना है ना लेडी बना था लेर लगा तो क्या होगा लेडू लेडी हो गई लेडू लेडू लीढ़ात लीढ़ाम लिहम तू लीढ़ी लीढ़ात लीढ़म लीढ़ लेहान लेहा व लेहाम लीढ़ाम लीढ़ाम लिहाताम लिहाताम और लिक्ष्व लिहाताम लिढ्वं लेहै लेहावहै लेहामहै पितना सूज गुण हो गया लघु पद गुण लेहै लेहावहै लेहामहै प्रश्न में तस्तंतां तांतां तामाय शिव ना तस्को लेदंतां है हा को होड़ा ढाव गए झस और धोधा ताको धनाष्टु ध और ढाम जैसा भी बनाया आपने प्रक्रिया तो वही रहेगी ना तको ध ध को ढ और ढोड़े लोपा धातु के ढकार चला गया लिया बच गया धाम वहां पर दीर्घ कर दो द्रव्य पुरुष दीर्घुण ली धाम हमने बताया ना सभी जगह एक ही प्रक्रिया हाँ, पहले हा को ढ करना फिर त को त को ध करना ध को फिर ढ होगी ढोड़े लोप होगा इकार को दीर्घ हो जाएगा लीढ़ा लीढ़ा लीढ़ा बना था अभी त को क्या होगा ताम आदेश होगी ताम तम सच क्या होगा त ध हो जाएगी ध को ढ ढोड़े लोप लोप लीढ़ाम लीढ़म लीढ चाहे लोट हो लंग हो सब यही होना है परसे पद में भी और आत्र पद में त हास ध्वम तीन जगह ये तो धा ही है पहले से यहां जस जोर से लगाने की जरूरत नहीं तो अर्थ को जस जोर से क्या करेगा ध फिर श्राष्टु ये भी क्या होगा ध धास ध्वम हो गया ना, फिर ढोड़ी लोप ली कई को दीप कर दो लीढ़ लीढ़ा लीढ़ और आकर मतलब क्या होता है ते हो गया नहीं ली ते हो रहेगा ते था तो क्या होता है ते क्या ध्वे रहेगा लीढ़े लीढ़े लीक्षे बने लिखे गिरने वाली को ली रहे है ना है ह को क्या होगा ध ध को क स को श श लिखे इसने लोट लगा में क्या हुआ लीढ़ाम आम है तो ये कौन हो गया लीढ़ाम यहाँ पर लिक्ष्व यहाँ पर लीढ़ाम लीढ़म आतरपद में त थ ध्वम को ख्याल रखना है और परसे पद में त थस्थ को ताम तम तादेश हो जाएगा तभी तकारादि मिलेंगे तो यही प्रक्रिया रहेगी। तो आतर पद लोट लकार हो गया लीढ़ाम लिहाताम लिहताम लिक्ष्वा लिहाथाम लीढ़म लेहै लेहा वही लेहा वही लंग लकार परसे पद अलेट अलेड अलेट अलेड है ना ह को ढा होगा ढ के बाद ढोड़े लोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ कि चिप के तकार को लोप कर दो शिप के सकार को लोप कर दो तो सूत्र लोप हो गए कि नहीं हो गए कौन सूत्र से हल किया पे दीर्घ से प्रथम हल चिप के तकार शिप के सकार दोनों लोप ही हो गए इसलिए जशतो दा ढोड़े लोपा कोई चीज जरूरत नहीं है कहा लंग लकार में केवल धातु सफर में इतस्त से ई लोप होने के बाद में त और स अप्र प्रत्यय मिल जाते हैं तब हल्के से प्रथम से तस लोप ही हो गया सारी प्रक्रिया बदल जाती है भल गया होड़ा तो लग ही गया होड़ा लगता है और आगे तो नहीं होता जैसा तो कैसे लगाओगे त था ही रहा नहीं रहा गया ये जैसा तौर दो नहीं है तो नाष्टो नहीं लगेगा ढोड़े लोपो भी नहीं लगेगा तो अलेट अलेट इसे क्या बना अलेट अलेड कैसे ले से लंग लंग के टिप टिप कती इसे सीलो त हल लिह दंत अट्टागम कर दो अलिह दंत लोक पद गुण अलेह दंत हल के अब सरकार कर लो अलेह बचा इतना बचता ना अलेह हो ड अलेढ वावसाने जराम दिशों दे ढ को अलेड पावसान चर्त अलेट अलेट अलेड अलेट अलेड अलीढ़ा अलिहन अलेट अलेड अलीढ़म अलीढ़ अलेहम अलिहव अलिहम ताम है तो वही ताम तम ताम है अलीढ़ाम अलीढ़म अलीढ़ बनेगा। अब आपने पद लंग लगार अलीढ़ अलीढ़ अलीहाताम अलीहत अलीढ़ा अलीहाताम अलीढ़म अलीही अलिह वही अलिह मही लंग के बाद विधि लिंग लिहियात कोई काम ही नहीं ना लिहियात लिहियाताम लिहियुहु लिहिया लिहियातम लिहियात लिहियाम लिहिया व लिहियाम आत्रपद में अब लिंग सिचावात प्रदेशो आसन में क्या होगा कि लोकपुण्य योगा लिक्षिष्ट लिक्षिष्ट लिक्षियास्ताम लिक्षिरन लिक्षिष्ठा लिक्षियासाम लिक्षिध्वम लिक्षीय लिक्षी वही लिक्षीमही लुंगलकार या वो सब प्रक्रिया तो याद रखना पड़ेगा जो दो में किया था कौन शल एक बदाज अनित स का स बचेगा ह को ध ध को क क सो क्ष क्या बनेगा अलिक्षत अलिक्षत अलिक्षताम अलिक्षन अलिक्ष अलिक्षतम अलिक्षत अलिक्षम अलिक्षाव अलिक्षाम और आतर पद में हाँ लुग्वा है ना लुग लुग्वा दुअ लिह गुहा मात्र लिह भी है वहां पर लिह गुहा मात्र है। इसे दंत्य में त था धम वही इन चार जगहों में लुक पक्ष और लुक अभाव पक्ष दो दो रूप बनेंगे। तो क्या क्या रूप बनेगा? अलिक्षावही और लिंग लगार अलिक्षा लघुपद गुण करना है। ध को क ह को ढ ढ को क श्य के सकार को मूर्धन्य षकार क श संयोग क्ष अलेक्षक अलेक्षताम अलेक्षण अलेक्ष अलेक्षतम अलेक्षत अलेक्षम अलेक्ष्याव अलेक्ष्याम आतरपद में अलेक्षत अलेक्ष्येताम अलेक्ष्यंत अलेक्षता अलेक्ष्येताम अलेक्षध्वम अलेक्ष्ये अलेक्ष्यावहि अलेक्ष्यामहि।